หูเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นอวัยวะที่สำคัญนะเพราะว่าถ้าเราไม่มีหูแม้เราก็คงจะไม่ได้ยินแหละว่าพระพุทธเจ้ากล่าวเทศสอนอะไรไว้บ้างถ้าไม่มีหูไม่ได้ยินเสียงแต่อย่างดีที่สุดก็เอามือจับดูเฮ้ยเสียงมันออกมามันดังหรือมันค่อยมันช้าหรือมันเร็วมันต่ำหรือมันสูงก็รู้แค่นี้แต่จะไม่สามารถบอกได้เลยว่าเกิดเป็นเสียงใครพูดอะไรมาได้ยังไงเป็นผู้ชายผู้หญิงกล่าวทำหรือกล่าวสิ่งใดๆหูนี่แหละท่านฟังจึงเป็นอวัยวะเริ่มต้นเลยในการที่เราจะปฏิบัติธรรมพระเจ้าอยู่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะคราวที่เมื่อแรกตรัสรู้ใหม่ๆก็นึกถึงนี่แหละโสตประสาทคือเรื่องของหูโสตประสาทใครมีโสตประสาทแล้วก็ปลงศรัทธาลงไปประตูสู่นิพพานอันเป็นอมตะเปิดรอไว้แล้วเพราะฉะนั้นหูนี่แหละท่านผู้ฟังจะนำมาซึ่งศรัทธาได้มาได้ไงบางคนก็เข้าหูหนึ่งก็ออกไปอีกหูหนึ่งแต่ธรรมะเข้าหูซ้ายออกหูขวาไม่สามารถที่จะทรงอยู่ในใจได้แต่เราเวลาฟังธรรมะใช้หูฟังแต่เมื่อก่อนข้อมูลก็ไม่ได้มาทางการเขียนแต่เป็นเสียงที่สั่นออกจากหลอดเสียงจากของพระพุทธเจ้านี่แหละทรงมาผ่านการเวลาให้เราได้ยินข้ามน้ำข้ามทะเลผ่านการเวลามาเรามาบัดนี้เรายังได้ยินแต่แม้ตอนนั้นพระเจ้าอยู่ที่ใต้ต้นไทรแต่ไม่ได้บอกเสียงด้วยซ้ำแต่ไม่ได้เป็นเสียงแต่เป็นวจีสังขารแต่เป็นเสียงทิพย์แต่เป็นสิ่งที่ได้บอกเอาไว้กับสามเณรพรหมแต่ว่าใครมีส่วนประสาทแต่คนนั้นก็ปลงศรัทธาลงไปแต่ไม่ได้เป็นคำพูดเป็นเสียงออกมาแต่เป็นวจีสังขารเป็นเสียงทิพย์ที่บอกกันสื่อสารกันกับสามเณรพรหมเพื่อที่บอกว่าเอาละจะสอนธรรมะละเอาไว้ว่าแรกที่พูดถึงคือหูคือโสตประสาทคือหูเนี่ยก็เป็นช่องทางที่จะให้โสตประสาทเกิดขึ้นแต่มันไม่ใช่อย่างเดียวกันหรอกมันเป็นช่องทางเฉยๆแต่เวลาที่เราจะตั้งโสตประสาทในการที่เราจะรับรู้ได้ยินเสียงเนี่ยการฟังมาแล้วแล้วก็เป็นผู้ฟังคําสอนเนี่ยก็เรียกว่าสาวกเหมือนกันแต่คําว่าเสียงเนี่ยอยู่ในทุกที่ในคําสอนของพระเจ้าแต่ตั้งแต่เริ่มต้นการปฏิบัติก่อนจะมีศรัทธาก็ต้องมีโสตประสาทแต่ศรัทธานี่ก็เป็นตัวเริ่มของการปฏิบัติด้วยมีส่วนประสาทมีศรัทธาเป็นผู้ฟังคำสอนก็เป็นสาวกนะสาวกก็คือผู้ฟังคำสอนนะคำสอนต่างๆมาในรูปของพระสูตรเป็นสุตตะสุตตันตะนะสุตตะนั้นก็เป็นเสียงอีกเหมือนกันสุตตะก็คือฟังนั่นเองเป็นการฟังเป็นการฟังคำสอนแล้วก็เอามาปฏิบัติตามไม่ว่าจะเป็นคำว่าพระสูตรเนี่ยสุตตันตะก็ตามไม่ว่าจะเป็นคำว่าสาวกก็ตามเนี่ยพวกเนี้ยมาจากเสียงทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นหูนี่แหละจึงเป็นอวัยวะที่สำคัญเสียงนี่แหละจึงเป็นสิ่งที่เราต้องฟังแต่ใครกล่าวธรรมะอยู่ให้เงี่ยโสดคอยลงสดับฟังธรรมะไว้แต่ว่าสิ่งนี้มีธรรมะแฝงอยู่อย่างไรอย่างไรเป็นสิ่งที่เป็นคำสอนของพระเจ้าตรงตรงไหนข้อไหนเดี๋ยวเราฟังให้ดีเดี๋ยวฟังแล้วให้เกิดความศรัทธาศรัทธานี่แหละจะค่อยๆเติบโตค่อยเจริญขึ้นจากการที่เราค่อยคอยฟังคอยฟังคอยฟังคอยพิจารณาพอฟังพิจารณาไปเรื่อยๆนักคนก็จะมีศรัทธาความมีศรัทธานั้นก็มาจากเสียงนั่นคือการได้ฟังธรรมพระเจ้าพูดถึงว่าการที่มีพระตถาคตอุบัติขึ้นในโลกมีพระตถาคตอุบัติขึ้นในโลกแล้วแสดงธรรมแล้วหลวงกุลบุตรกุลธิดาที่ตามมาในภายหลังได้ฟังธรรมจากตถาคตหรือว่าฟังธรรมะจากสาวกของตถาคตก็ตามแล้วก็มีศรัทธามีความรู้สึกตัวอึ๊กขึ้นมาว่าโอ้เราถูกความทุกข์ถูกต้องแล้วเราถูกเสียดแทงอยู่ด้วยความทุกข์เป็นความทุกข์ชนิดที่เรียกว่าไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ละแต่แก้สิ่งนี้แล้วก็เป็นไปอย่างอื่นพยายามมีทางแก้อย่างนั้นมันก็ไม่เป็นทางแก้ที่โดยชอบโดยบริบูรณ์เช่นคุณมีปัญหาเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งในที่ทํางานเขาก็บอกว่าคุณต้องไปหาหัวหน้าคนนี้ประชบคนนั้นแก้ไขแบบนี้ยัดเงินตรงนั้น แต่มันอาจจะแก้ไปได้แต่มันก็นำปัญหาอื่นมาแต่มันก็ไม่โดยบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ได้สามารถจะแก้ปัญหาได้โดยชอบแต่พอเราฟังธรรมะใช้โสตประสาทของเราเนี่ยคอยดักคอยฟังคอยพิจารณาเราจะมีความมั่นใจที่เกิดจากบุคคลที่เขาได้เคยทำมาแล้วพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยทำมาแล้วเนี่ยแก้ไขปัญหาเรื่องความแก่ความเจ็บความตายแก้ไขปัญหาความทุกข์ที่เกิดจากความต้องพลัดพรากแก้ไขปัญหาความทุกข์ที่เกิดจากการพบปะสิ่งที่ไม่น่าพอใจแก้ไขความทุกข์ที่เกิดจากการที่ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังสิ่งต่างๆที่เป็นความทุกข์เหล่านี้พระพุทธเจ้าของเราแก้มาแล้วแก้โดยชนิดที่ว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก้ชนิดที่ว่าโดยชอบนะโดยชอบคือไม่มีปัญหาอื่นที่มันจะมาตามหลอกหลอนต้องมาตามแก้แล้วแก้อีกนะไม่เป็นอย่างนั้นแต่เป็นการแก้ปัญหาโดยชอบคนที่แก้ปัญหาโดยชอบได้แล้วเราเห็นประจักษ์อยู่นะเขาสอนบอกวิธีเอาไว้เขาบอกเขาสอนวิธีการที่เขาทำเอาไว้นะคือบางคนเนี่ยเป็นตรงกันข้ามนะท่านฟังคือหมายความว่าพระเจ้าบอกสอนธรรมะใดๆนะไม่มีความเชื่อไม่มีความมั่นใจว่าเอ๊ะสมณโคดมหรือว่าพระองค์นี้ทำได้จริงหรือเปล่ามีความไม่ลงใจมีความเคลือบแคลงมีความเห็นแย้งในผู้สอนนะเขาทำได้จริงไหมก็ว่าไปมีความเคลือบแคลงมีความเห็นแย้งในข้อปฏิบัติในมรรคในธรรมะนะวิธีการนี้จะถูกเหรอแต่ถ้าเห็นแย้งเคลือบแคลงอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันกับความมั่นใจทีนี้ถ้าบอกว่าเราไม่มีความมั่นใจแสดงว่าในใจเรามีความเคลือบแคลงมีความไม่ลงใจแต่ยังมีความเคลือบแคลงมีความไม่ลงใจต้องแก่เพราะว่าความเคลือบแคลงความไม่ลงใจความเห็นแย้งเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคที่คอยเหมือนกับเป็นสนิมกัดกินใจของเราใจของเราก็จะไม่สว่างสดใสและไม่สามารถที่จะเริ่มการปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหาเรื่องความเคลือบแคลงความเห็นแย้งคุณต้องปลูกศรัทธาขึ้นเราจะปลูกศรัทธาได้ใช้หูนี่แหละท่านฟังเพราะงั้นการเริ่มต้นการปฏิบัติเนี่ยเริ่มจริงๆเลยเอาบางคนจะเริ่มที่ลมหายใจบางคนจะเริ่มด้วยท่านั่งท่าเดินหรือวิธีการต่างๆใดๆก็ตามแต่ทั้งหมดเนี่ยคุณจะไปทํารู้ลมหายใจได้คุณจะไปเดินกลับไปกลับมาคือการจังกรรมะได้คุณจะไปปฏิบัติในรูปแบบใดๆก็ตามไปอยู่วัดอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องเริ่มมาก่อนจากการที่เรามีศรัทธาเราจะมีความมั่นใจมีความเชื่อความลงใจได้คุณต้องมีโสตประสาทโสตประสาทคือหูนะฟังแล้วให้มันได้เกิดธรรมะขึ้นในใจฟังแล้วฟังให้ดีฟังให้มีความมั่นใจเกิดขึ้นพอเราฟังธรรมะเอาใกล้ควรพิจารณาตามไปให้เห็นถึงความเป็นเหตุเป็นผลเห็นถึงความที่เราสามารถที่จะรู้ได้ด้วยเฉพาะตนคือบางเรื่องบางอย่างพระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยมีคนเขามีความสามารถที่เขาจะตรวจสอบได้บางเรื่องบางอย่างสอนเอาไว้เอ้เรายังไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างเช่นเรื่องของนรกสวรรค์อย่างนี้เป็นต้นแต่สวรรค์ที่มีเป็นวิมานชั้นฟ้ามีเทวดาอยู่นรกที่เป็นมีสัตว์นรกมียมบาลมีไฟบึ้มๆอย่างนี้แต่ซึ่งถ้าบอกว่าเราไม่มีความรู้หรือว่าเครื่องรู้เครื่องมือที่จะไปตรวจสอบสิ่งนั้นได้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้เรามีความไม่ลงใจมีความเคลือบแคลงเอ๊ะฉันก็ไม่เคยเห็นนะเหมือนเขาพูดถึงประเทศอังกฤษอย่างเงี้ยเอ๊ะคุณเคยไปประเทศอังกฤษหรือเปล่าถ้าคุณไม่เคยไปแล้วเขาบอกว่ามันมีคุณเชื่อได้หรอเอ๊ะแต่บางทีเราก็เห็นคนที่เขาเคยไปมานะคนนั้นเขาเคยไปเขามาเล่าให้ฟังมันก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้เขาเคยซื้อของข้าวของอะไรต่างมาฝากเราก็น่าจะมีแต่ก็ไม่เห็นจะมีเทวดาหรือว่าสัตว์นรกตัวไหนมาบ่งบอกข้อมูลหรือว่าซื้อของมาฝากเราอาจจะมีความคิดอย่างนี้สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ยังตรวจสอบไม่ได้คือถ้าเราฟังแล้วหูมันหาเรื่องอย่างเนี้ยมันจะมีความเคลือบแคลงมีความเห็นแย้งแต่อันไหนที่ฟังแล้วยังไม่เข้าใจให้ยกไว้ก่อนยกไว้ก่อนเนี่ยหมายความว่าอย่าเพิ่งลงใจเชื่อนะอย่าเพิ่งคัดค้านแต่ให้ยกไว้ก่อนในการที่จะพร้อมที่จะทําการตรวจสอบเพราะว่าธรรมะธรรมวังเป็นสิ่งที่เรียกว่าสามารถตรวจสอบได้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเชิญมาพิสูจน์แต่ถ้าเรื่องนี้นะมันมีอยู่คุณยังไม่รู้นี่เอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาตรวจสอบแต่เรื่องไหนที่ตรวจสอบได้เราฟังให้ดีฟังให้ดีแล้วหาการตรวจสอบพอเราตรวจสอบได้เรื่องนี้เรื่องหนึ่งอย่างเช่นว่ามีเสียงอย่างเงี้ยเสียงนี่เป็นอะไรเป็นภาษาถูกไหมพอมีภาษาแล้วจะมีความ คิดนึกมีภาษาแล้วจะมีความรู้สึกมีภาษาแล้วจะมีความหมายรู้อย่างท่านผู้ฟังมีเสียงมากระทบหูเป็นเสียงอะไรเนาะเรารู้ว่านี่เป็นเสียงผู้ชายนี่ไอ้ความที่เรารู้ว่านี้เป็นเสียงผู้ชายเนี่ยคือความหมายรู้เกิดขึ้นในใจเอ้ามีภาษาก็มีความหมายรู้อันนี้พระเจ้าสอนไว้นั่นคือการหมายรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือว่าพอมีเสียงมากระทบเราหมายรู้ว่าเอ้านี่เป็นเสียงพระเทศนี่ไอ้ความที่เรารู้ขึ้นมาว่านี่เป็นเสียงพระเทศนี่อันนี้คือความหมายรู้พระเจ้าบอกไว้นะว่ามีภาษาจะมีความหมายรู้อันนี้คือเราตรวจสอบได้ทันทีเห็นได้ชัดเจนนะพร้อมกับการตรวจสอบอะไรที่เราตรวจสอบได้อะไรที่เราพิสูจน์ได้เราฟังให้ดีนะฟังให้ดีแล้วตรวจสอบพิสูจน์ตรงจุดนั้นพอมีผัสสะเสียงมากระทบแล้วเราจะมีความรู้สึกอาจจะเป็นความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในใจของเราบางครั้งก็เกิดที่กายของเราแต่ฟังแล้วเรามีความรู้สึกไหมมีความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นในใจมีความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นในกายการที่มันมีความรู้สึกนั่นก็เป็นสิ่งที่เราสามารถพิสูจน์ได้ทันทีธรรมะเป็นเครื่องที่ทนต่อการเพ่งพิสูจน์ตำหวังสิ่งไหนที่ถ้าเราสามารถพิสูจน์ได้ตรวจสอบได้ให้ตรวจสอบเลยตรวจสอบแล้วเราจะมีความมั่นใจลักษณะการฟังอย่างนี้แหละการฟังเพื่อหาความเป็นเหตุเพื่อหาความเป็นผลพอเราเห็นเหตุเห็นผลการฟังตรงนี้คือการโยนิโสมนสิการคือการทำในใจโดยแยบกายใคร่ครวญพิจารณาถึงความเป็นเหตุและเป็นผลของมันสิ่งไหนเป็นปัญหาสิ่งไหนเป็นทางดับของปัญหาสิ่งไหนเป็นเหตุสิ่งไหนเป็นทางแก้สิ่งไหนเป็นเหตุสิ่งไหนเป็นผลเราฟังให้ดูพิจารณาดูให้เห็นนะเห็นได้ด้วยใจนะเห็นด้วยใจนะผ่านทางเสียงนะเป็นความรู้เกิดขึ้นในใจของเราแล้วเราจะมีความมั่นใจมีความมั่นใจในข้อบัญญัติธรรมะมีความมั่นใจในผู้ที่สอนว่าข้อบัญญัติที่เป็นบทบัญญัติต่างๆข้อมูลต่างๆที่เราได้ฟังได้ทำได้ปฏิบัติมันถูกอย่างหนึ่งเอานั้นดีแล้วนะพร้อมกับการตรวจสอบในครั้งต่อๆไปได้อะไรที่ยังตรวจสอบไม่ได้ยกไว้ก่อนนะถูกอย่างหนึ่งเราก็มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นระดับหนึ่งนะค่อยๆพิจารณาคิดใคร่ครวญไปถ้ามีศีลนะก็จะมีความไม่ร้อนใจอันนี้เราก็ตรวจสอบได้หรือว่าเวลาที่เราเจริญเมตตาภาวนานะนอนก็จะเป็นสุขตื่นก็จะเป็นสุขนะไม่ฝันร้ายนะเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของอมนุษย์เอาเราตรวจสอบดูนะแผ่เมตตาจิตไปเป็นยังไงเหตุการณ์ใดๆเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงไปไหมเกิดขึ้นอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะตรวจสอบได้ทันทีแต่เราตรวจสอบไปทีละข้อทีละประเด็นคอยฟังนะฟังหาเรื่องนะหาเรื่องที่เราจะมาตรวจสอบได้เรื่องไหนที่มันจะเป็นเรื่องที่ยังตรวจสอบไม่ได้เอานั้นยกไปก่อนให้หาธรรมะอย่างนี้ใช้หูนี่แหละฟังใคร่ครวญดูพิจารณาเห็นเราจะมีความมั่นใจเกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยเหมือนต้นไม้ที่ค่อยเติบโตขึ้นทีละเล็กละน้อยเติบโตขึ้นเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายสิบปีมันก็ให้กิ่งก้านสาขาเป็นผลมีร่มเงาออกมาให้เราได้เหมือนการศรัทธาที่เราค่อยๆปลูกค่อยๆทำค่อยๆฟังสั่งสมมาจากการที่เราฟังพระสูตรแล้วก็ใช้หูฟังจากการที่เราเป็นผู้ฟังคำสอนเป็นสาวกเราก็ใช้หูฟังจากการที่เรามีส่วนประสาทก็คือหูของเราเริ่มตรงนี้แหละนะฟังให้ดีฟังแล้วเราจะรู้เข้าไปถึงใจว่าแม้ธรรมะที่พระเจ้าสอนออกมาผ่านทางเสียงของพระองค์เราได้ฟังเอาไว้เนี่ยก็ออกมาจากใจใจก็เป็นใจเดียวกันนี่แหละใจดวงนี้ท่านฟังไม่มีผู้ชายไม่มีผู้หญิงนะไม่ได้เป็นผิวดำผิวขาวไม่ได้มียากดีมีจนเป็นใจที่มีสภาพเหมือนกันเป็นใจที่รับรู้ต่ออารมณ์ต่างๆได้เดี๋ยวก็รู้ทางตาได้รู้ทางหูได้รับรู้ทางลิ้นได้คนจนก็เป็นอย่างนี้คนมั่งมีก็เป็นอย่างนี้คนผิวขาวผิวดำก็เป็นอย่างนี้แต่ไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เทวดาเขาก็เป็นอย่างนี้เขาก็มีใจแบบเดียวกันนี้ไม่ได้แบ่งแยกกันว่าหญิงหรือชายแต่มันจะไม่เหมือนกันมันก็เหมือนกันอย่างนี้เพราะว่าใจดวงเดียวนี้แหละที่เดี๋ยวเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวไปรับรู้สิ่งนั้นเดี๋ยวปรุงแต่งไปเป็นสิ่งอื่นเป็นสิ่งที่บางทีเราก็ควบคุมไม่ได้บางทีมีเหตุปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปก็ควบคุมเหตุปัจจัยไม่ได้มันก็เป็นไปอย่างอื่นเดี๋ยวคิดนึกบ้างเดี๋ยวนิ่งๆบ้างเดี๋ยวไปเรื่องราวต่างๆอะไรบ้างแต่เราจะควบคุมจิตใจของเราเนี่ยให้พอที่จะอยู่นิ่งๆได้ใ ให้พอที่จะมามีสติอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เนี่ยการที่คุณจะควบคุมการกระทําตรงนี้ก็ต้องอาศัยสติพอสมควรนะสติคือการระลึกได้ว่าเราพยายามที่จะให้จิตใจของเราเนี่ยได้รับการควบคุมในระดับที่มันจะดีๆอยู่ได้ล่ะนะไม่ได้ไปสอดแสหาเรื่องให้มันทุกข์ใจทุกข์กายไปธรรมดาเพราะมันต้องมีสติพอสมควรคนที่จะตั้งสติขึ้นได้ด้วยกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งการที่จะมาควบคุมจิตตรงนี้ต้องทำจริงนะเพราะว่าถ้าทำไม่จริงทำหล่อๆแหละมันจะไม่ได้ผลและจิตจะไม่เชื่อฟังเราจะตกอยู่ในอำนาจของจิตจิตก็จะลากเราถูลู่ถูกลางไปตามอารมณ์นั้นอารมณ์นี้เดี๋ยวสุขบ้างเดี๋ยวทุกข์บ้างเจอสิ่งที่น่าพอใจก็ลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินไปเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็ขยะแย้งเกลียดชังกระฟัดกระเฟียดไปและจิตก็จะลากเราไปทุกบ้างสุขบ้างแต่ถ้าเรามีการทำจริงนะแน่วแน่จริงในการที่จะฝึกควบคุมจิตของเราให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวให้มันตั้งขึ้นได้การทำจริงแน่วแน่จริงนี่แหละก็เรียกว่าวิริยะคือความเพียรเนี่ยคนมีความเพียรก็จะตั้งสติขึ้นได้ถามว่าคุณจะมาทำจริงแน่วแน่จริงได้เนี่ยคุณอาศัยเหตุปัจจัยอะไรเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้ใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยมาทำจริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคุณเจอสถานการณ์ใดเข้าสถานการณ์หนึ่งเอาละฉันจะทำเรื่องนี้ให้มันสำเร็จหรือทำให้มันได้นะไม่สำเร็จไม่เลิกพยายามทำจริงอย่างนี้จิตใจเขาต้องมีความกล้านะท่านฟังจิตใจเนี่ยต้องมีความห้าวหาญว่างั้นนะมีความห้าวหาญมีความกล้าหาญมีความเด็ดเดี่ยวความเด็ดเดี่ยวความห้าวหาญความกล้าหาญตรงนี้คือวิริยะเพราะมันจะทำให้เกิดการทำจริงพอทำจริงแล้วเราจะมีสติตั้งมั่นได้ถามว่าใครสักคนใดคนหนึ่งจะมาทำจริงจะมามีความห้าวหาญจะมีความกล้ามีความเด็ดเดี่ยวขึ้นมาเนี่ยเขาอาศัยเหตุปัจจัยอะไรคนนั้นต้องมั่นใจนะต้องมั่นใจว่าต้องทำได้ต้องมั่นใจนะว่ามันจะต้องเกิดขึ้นได้ต้องมั่นใจนะว่าสิ่งนี้ต้องสำเร็จความมั่นใจเนี่ยท่านฟังคือศรัทธาความมั่นใจในวิธีการว่าวิธีการนี้สำเร็จแน่นั่นคือศรัทธาในพระธรรมความมั่นใจว่าก็มีผู้ที่ทำสำเร็จแล้วน่ะมีผู้ที่รู้แล้วเห็นแล้วทำได้เองแล้วนั่นคือความมั่นใจคือศรัทธาในพุทธะนะความมั่นใจว่าถ้าใครก็ตามที่สามารถที่จะทำตามกระบวนการขั้นตอนนี้เขาก็ต้องบรรลุได้เหมือนกันความมั่นใจตรงนี้คือความมั่นใจในการปฏิบัตินะนั่นคือสองนั่นเองคือมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีความมั่นใจความมั่นใจที่เกิดขึ้นนี่จะไม่มีความห้าวหาญเด็ดเดี่ยวมีความห้าวหาญเด็ดเดี่ยวทำจริงแน่วแน่จริงนั่นคือวิริยะมีศรัทธาก็มีวิริยะสิมีวิริยะทำจริงเด็ดเดี่ยวห้าวหาญอย่างนี้แล้วก็จะตั้งสติขึ้นได้จะพอที่จะควบคุมจิตไม่ให้มันไหลไปตามอำนาจของสิ่งที่มากระทบนะจิตของเราดวงนี้นี่แหละไม่มีผู้ชายไม่มีผู้หญิงเดี๋ยวเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวขึ้นขึ้นลงลงนะมันเป็นไปตามอำนาจของสิ่งอื่นเราอย่าให้มันมีอำนาจเหนือเราเราจะมีอำนาจเหนือมันได้คุณต้องทำจริงนะต้องห้าวหาญเข้มแข็งนะไม่ตกอยู่ในอำนาจของจิตห้าวหาญเข้มแข็งก็ต้องมั่นใจนะจะมั่นใจได้อาศัยอะไรมีความมั่นใจมีศรัทธาอาศัยอะไรสวดประสาทเต็มฝังสัตว์เราได้มีสวดประสาทสัตว์เหล่านั้นจงปลงศรัทธาลงไปเถิดให้มีความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าให้มีความมั่นใจว่าคนใดคนหนึ่งที่มีมือและเท้าเหมือนกันยืนอยู่เป็นแผ่นดินเหมือนกันด้วยเท้าสองเท้ามีตามีหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันนะอายุไร่เรียกกันไม่เกินร้อยปีนะถ้าเขาทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้ถ้าเขาทำให้ถึงการบรรลุซึ่งที่สุดแห่งทุกโดยชอบด้วยนะโดยชอบเราก็ต้องทำได้สิให้มีความมั่นใจในศักยภาพของมนุษย์นะไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียวนะมนุษย์สักคนใดคนหนึ่งมีจิตเหมือนกันมีกายเหมือนกันเขาทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้นะขอให้มีกลยุทธ์ที่เหมือนกันขอให้มีวิธีการที่เหมือนกันขอให้มีเหตุปัจจัยแบบเดียวกันนะเราสร้างเหตุปัจจัยเหล่านั้นได้ไม่ได้ด้วยการอ้อนวอนไม่ได้ด้วยแค่ต้องให้ใครบันดาลไม่ได้ว่าด้วยเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้หรือมีสิ่งใดที่ต้องมาคอยบันดาลให้เราสุขหรือให้เราทุกข์แต่เราสามารถที่จะทำความสุขหรือความทุกข์ในใจของเราให้เกิดขึ้นได้ด้วยมือของเราเองความมั่นใจที่เห็นเขาทำมาแล้วแต่ความมั่นใจที่คิดว่าเราเองก็น่าจะต้องทำได้ความมั่นใจในกระบวนการวิธีการซึ่งมันมีอยู่ตราบใดที่ยังมีมรรค8อยู่น โลกนี้ไม่มีทางว่างจากพระอรหันต์ตราบใดที่เรายังมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่แต่คนที่จะต้องรู้อริยสัจ4ต้องมีตราบใดที่ยังมีคนที่มั่นใจในมรรคในข้อปฏิบัติเขาจะมีความห้าวหาญมีความกล้าหาญมีความเด็ดเดี่ยวมีกำลังมีพลังกำลังพลังห้าวหาญเด็ดเดี่ยวที่เกิดขึ้นในใจของเขาเนี่ยคือวิริยะพอมีการทำจริงแล้วอะไรมันก็สำเร็จตามฝังลองคิดถึงดูตัวของเราเองนะเจออุปสรรคต่างๆมาบ้างไหมนะมีอุปสรรคต่างๆบ้างเอาฝ่าฟันมาคุณตั้งกำลังตั้งพลังเอาไว้นะให้ทำจริงไม่ย่อท้อนะเป็นผู้บากบั่นไม่ทอดทิ้งธุระในกิจการงานต่างๆนะหันหน้าเข้าสู้นะมีอะไรก็แก้ไขไปนะการทำตรงนี้คือการทำจริงนะไม่ย่อท้อไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องแต่เห็นแก่ความสำเร็จเห็นแก่คุณธรรมเห็นแก่ว่าจิตใจถ้ามันมีกำลังทรงตั้งเอาไว้เราจะสำเร็จได้เราเคยผ่านทำมาแล้วทุกท่านนั่นแหละไม่ใช่ว่าไม่มีใครไม่เคยทำจริงไม่งั้นชีวิตมันตั้งอยู่ไม่ได้หรอกปัญหาอะไรบางอย่างเคยเจอประสบการณ์ต่างๆนานาแต่คุณผ่านความทุกข์บ้างความสุขบ้างต้องมีสุขบ้างทุกข์บ้างที่มีนั่นแหละแต่ถ้าบอกว่าจิตเราไม่มีกำลังเราแตกไปแล้วเราบ้าไปแล้วเราจะมาฟังธรรมะไม่รู้เรื่องเลยแต่อย่างน้อยชีวิตที่เราผ่านมานี้นะเราเจอสุขบ้างทุกข์บ้างนั่นแหละคือการที่เรารู้แล้วล่ะนะว่าความทุกข์มันมีความทุกข์เนี่ยท่านผู้ฟังเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดศรัทธาได้นะคนที่ถูกความทุกข์ถูกต้องแล้วเนี่ยทางออกหนึ่งใน2ทางของความทุกข์นั้นคือจะแสวงหาว่าจะมีใครนอรู้ทางที่จะทำความดับแห่งความทุกข์นี้ได้สัก1หรือ2วิธีคนนั้นมีอยู่คำสอนของเขายังมีอยู่แต่คนที่มีความทุกข์ถูกต้องนี่แหละจะทำศรัทธาเกิดขึ้นได้ศรัทธานี่แหละอาศัยความทุกข์นี่แหละเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีความทุกข์ไม่รู้ว่าปัญหาชีวิตมันมีอะไรเราจะไม่มีความมั่นใจที่จะรู้ถึงทางแก้ได้อย่างไรคนไม่เห็นปัญหาแก้ไม่ได้แต่คนที่เห็นปัญหาคนที่รู้ปัญหาเนี่ยพอที่จะมีความมั่นใจในทางออกซึ่งแม้แต่บางทีเราก็ยังทำไม่ได้แต่พอเรารู้ปัญหาแล้วเห็นแล้วว่าคนนี้เขาแก้ได้แล้วตรงนั้นแหละจะเป็นที่ทำให้ศรัทธาเกิดขึ้นได้ตรงนั้นแหละจะเป็นที่ทำให้เกิดความมั่นใจเกิดขึ้นได้เขาแก้ได้แล้วนี่เออใช่ฮะนั่นมันสร้างความมั่นใจขึ้นได้สร้างศรัทธาขึ้นได้ศรัทธาที่เกิดขึ้นความมั่นใจที่เกิดขึ้นก็อาศัยความทุกข์นั่นแหละเป็นเหตุเจอความทุกข์เนี่ยท่านผู้ฟังยกมือไหว้เลยมันดีเต็มที่แล้วเพราะว่ามันจะทำศรัทธาของเราให้ตั้งอยู่ได้ผู้ใดที่มีความทุกข์ถูกต้องแล้วแสวงหาทางออกภายนอกสักหนึ่งหรือ2วิธีที่จะดับความทุกข์นี้มาเจอคำสอนของพุทธะจะเกิดความมั่นใจพอมีความมั่นใจแล้วแต่จิตใจมันจะมีความห้าวหาญกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมีความมั่นใจและมีกำลังมีพลังนั่นคือวิริยะมีกำลังมีพลังแล้วก็ไปทำแต่สติจะเกิดขึ้นได้มีสติสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมค่อยลดลงไปสิ่งที่เป็นกุศลธรรมค่อยๆเพิ่มขึ้นนะก็ตรงนี้จะเป็นความอิ่มเอิบใจความสบายใจที่เกิดขึ้นในใจของเราแต่มันเริ่มมีความทุกข์น้อยลงความสุขมากขึ้นเริ่มมีอกุศลธรรมน้อยลงกุศลธรรมมากขึ้นความอิ่มเอิบใจมีมากขึ้นปีติมีมากขึ้นก็มีความสุขในภายในบุคคลที่มีความสุขในภายในกายก็ระงับจิตก็ระงับบุคคลที่มีกายระงับจิตระงับท่านผู้ฟังเขาจะสามารถที่จะเห็นความสุขในภายในได้ไอความสุขที่จิตเป็นอารมณ์เดียวตั้งมั่นเอาไว้นั่นแหละเรียกว่าเป็นสมาธิแต่ไอคนที่มีสมาธิแบบนี้มีอารมณ์เดียวมีจิตตั้งมั่นไว้แล้วเนี่ยก็สามารถจะแยกแยะเห็นสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นไม่ไหลเข้าไปตามสิ่งที่ตัวเองชอบตัวเองปรารถนาไม่ขยะแขยงเกลียดชังในสิ่งที่ไม่ชอบไม่ปรารถนาแต่เป็นผู้ที่เห็นสิ่งนั้นอยู่ตามที่เป็นจริงบุคคลที่สามารถเห็นสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงได้เขาก็จะมีความฉลาดมีปัญญาเกิดขึ้นและฉลาดมีปัญญาอย่างนี้แล้วก็จะรู้ว่าแม้สิ่งอื่นๆที่มันจะดีแสนดีแต่ก็มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาพอเราเห็นความไม่เที่ยงอยู่เรื่อยๆจิตใจเราจะมีความหน่ายแต่ความหน่ายในสิ่งที่มันไม่เที่ยงนั่นแหละเพราะว่าสิ่งที่มันไม่เที่ยงมันไม่มีค่าเลยพอที่เราจะไปยึดถือไว้พอมีความหนาแล้วก็จะคลายกำหนัดเกิดขึ้นพอคลายกำหนัดไม่ได้ยึดถือไม่ได้จับต้องสภาวะตรงนั้นก็เรียกว่าความหลุดพ้นนั้นหลุดออกแล้วจากอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นไอ้จิตที่หลุดออกจากอารมณ์ต่างๆไม่ไปคล้องแวะน่าจะรับรู้อยู่รู้สึกอยู่แต่ก็เป็นคนละส่วนกันไปพระเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับน้ำที่อยู่บนใบบัวแต่ว่ามันอยู่ใกล้กันก็จริงแต่มันก็แยกกันไปไม่ได้คล้องกันไม่ได้เกี่ยวข้องกัน สภาวะที่เป็นอย่างนี้เรียกว่าเป็นวิมุตติคือความหลุดพ้นในความที่ไม่คล้องกันผู้ที่รู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้เนี่ยนั่นแหละคือความรู้ความรู้ที่เกิดขึ้นนี้จะทำให้ความมืดดับไปจะทำให้อวิชชานั้นดับไปความรู้นี้ก็คือวิชานั่นเองเมื่อวิชาเกิดขึ้นอวิชาดับไปอวิชาดับไปแล้วก็จะทำให้จิตใจนั้นไม่ต้องไปปรุงแต่งตามสิ่งที่มากระทบแต่พอไม่มีการปรุงแต่งไปตามสิ่งที่มากระทบแล้วจิตนั้นก็ไม่ต้องไปรับรู้สิ่งต่างๆภายนอกโดยความเป็นทุกข์อีกต่อไปแต่ไม่ต้องไปรับรู้ทางตาทางหูแต่เพราะมันหลุดพ้นกันไปแล้วรับรู้อยู่แต่ว่าไม่เกลือกกลั้วไม่ไปยึดถือสิ่งนั้นโดยความเป็นตัวตนบุคคลที่เป็นอย่างนี้ก็อาศัยหูนี่แหละเริ่มจากหูนี่แหละเริ่มจากการที่เราฟังสิ่งต่างๆนะให้ปลูกศรัทธาลงไปสิ่งไหนตรวจสอบได้เข้าใจได้เราค่อยๆเติมค่อยเสริมตรงนั้นสิ่งไหนที่ยังตรวจสอบไม่ได้อย่าให้มีความเคลือบแคลงอย่าให้มีความไม่ลงใจแต่ยกเอาไว้ก่อนยกเอาไว้พร้อมเพื่อที่จะทำการตรวจสอบให้มีความระมัดระวังให้มีสติตั้งเอาไว้แล้วเราจะทำพลังใจกำลังใจการทำจริงแน่ๆจริงในใจของเราให้เกิดขึ้นได้แล้วเวลาที่เราปฏิบัติเราทำไปอย่างนี้นะท่านผู้ฟังใครก็ตามที่อยู่ในเส้นทางที่เราปฏิบัติไปด้วยใครก็ตามที่เราพอจะบอกได้ชักชวนได้ก็ชักชวนเชิญชวนให้เขามารู้เรื่องราวของอริยสัจ4เชิญชวนให้เขามาปฏิบัติตามทางเชิญชวนให้เขาที่จะมารู้คำสอนของพุทธะเพราะว่าถ้าเขาพยายามที่จะมารู้คำสอนของพุทธะพุทโธคือความเป็นผู้รู้จะเกิดขึ้นในใจของเขาได้จะเกิดขึ้นในใจของเราได้พอมันเกิดขึ้นแล้วมันก็แจ่มจรัสแล้วท่านผู้ฟังแต่ความรู้เกิดขึ้นอวิชชาดับไปสิ่งที่เป็นเครื่องเศร้าหมองเครื่องคล่องเครื่องกังวลต่างๆก็จะไม่สามารถที่จะมาเคลือกล้วนในใจของเราได้สภาวะนี่แหละท่านผู้ฟังเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้สงบในผู้สงบในภาษาบาลีเขาเรียกแปลว่าสมณะเป็นผู้ที่กำจัดกิเลสนั่นก็คือภิกษุภิกขุเนี่ยมาจากพาทาธาตคือการตีการกำจัดนั่นก็คือผู้กำจัดกิเลสนั่นคือภิกษุหรือว่าจะเรียกว่าเป็นผู้ลอยบาปก็ได้นะผู้ลอยบาปก็คือพราหมณ์เพราะคำสอนของพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่จะไม่ได้ขัดแย้งกับใครหรอกเป็นสิ่งที่จะลงกันเข้ากันได้ใครกล่าวเรื่องของที่ไม่เที่ยงพระเจ้าก็รับรองว่าของที่ไม่เที่ยงนั้นมีอยู่ใครกล่าวเรื่องของที่เที่ยงแท้ต่างๆว่าไม่มีพระเจ้าก็รับรองว่าของที่เที่ยงแท้ต่างๆนั้นไม่มีก็กล่าวตามกันนะไม่มีปัญหากับใครทั้งสิ้นคนที่ปฏิบัติธรรมดำฟังก็ไม่โต้แย้งกับใครหรอกไม่กล่าวหากับใครโวหารใดที่เขากล่าวกันอยู่ในโลกแล้วก็กล่าวโวหารนั้นโดยไม่ยึดมั่นความหมายอะไรอะไรอยู่โวหารที่เรารับรู้รับทราบได้ก็ผ่านทางหูนี่แหละข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร